Lukas bab 10. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus miji murid meneh. 70 loro okeh. Murid-murid iki terus dikongkon budal bareng loro-loro ndisiki Gusti Yesus, ngleboni saben kutha lan panggonan sing arep ditekani. Gusti Yesus ngomong marang murid-murid iki. Sing kudu dieneni pancen okeh, nanging baune sedidik. Mulane padha nyuwuna marang sing duwe kebon supaya ngongkon wong akeh kanggo nglumpukke panenane. Kono padha budhalo lan padha ngerti yo, aku ngongkon kue budal kaya cempih nang tengahe macan-macan. Aja padha sangu dhuwit, apa nggawa kantongan, apa sepatu. Nek nang dalan aja mandeg mbagekke wong. Nek kue mlebu nang sawijine omah, mbagekke ngene, tentrem selamat marang omah iki. Nek wong sing manggon nang omah kono seneng marang katentreman, pamujimu marake wong-wong mau nampa katentreman. Nanging nek wong-wong ora seneng marang katentreman, pamujimu bakal balik meneh marang kowe. Nek kowe ditampa nang sawijining omah, manggono terus nang omah kono. Padha mangano lan ngombeo apa sing disuguhke marang kowe. Awit wong sing nyambut gawe besak mestine nek nampa upai. Nanging aja ngolah ngalih nggonmu nginep. Nek kowe mlebu nang sawijining kutha lan wong-wong nang kono nampa kowe apik, mangano apa sing disuguhke marang kowe. Wong loro sing nang kono padha diwarasno lan wong-wong padha diomongi ngene, kratone Gusti Allah wis nang tengahmu. Nek kowe mlebu nang sawijining kutha, nanging wong-wong nang kutha kono ora gelem nompoh kowe, mlaku nang dalan-dalan lan ngomong, lemahe kutha iki sing nempel nang sikilku tak ketok-ketoke nang ngarepmu supaya kowe padha ngerti dhewe. Aja lali nek kratone Gusti Allah wis cedhek karo kowe. Padha ngerti yo, besok ing dina kruton strapane kutha Sodom iki enteng nek dipadake karo strapane kutha sing nampik kowe kuwi. Gusti Yesus terus ngomong ngene, Ciloko kowe, kutha Korasim. Ciloko uga kowe, kutha Betsaida. Awit semunggune nang kutha Sidon lan Tirus, eneng mujijat-mujijat kaya sing nang tengamu. Wong-wong nang kono mesti wis biyen-biyen padha ngakoni salai, lan padha nganggo salin saka lan usapan awuh sirai kanggo tondo kasusahane. Besok ing dina kruton, kutha Tirus lan Sidon strapane luwih enteng nek dipadake karo strapanmu. Uga kowe sing manggon nang kutha Kapernaum, apa kowe bakal dijunjung munggah swarga? Ora bakal. Kowe malah bakal dicemplungke nang panggonane wong mati. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride, sapa sing manut marang piwulangmu, kuwi uga manut marang aku. Sapa sing nampik kowe, kuwi yo nampik aku. Lan sapa sing nampik aku, kuwi nampik Gusti Allah sing ngongkon aku. Murid 72 mau padha balik karo bunga. Padha ngomong ini, Gusti, kek demet-demet wae padha manut marang awake dhewe nek awake dhewe nyeluk jenengmu. Gusti Yesus semaur, aku baru setan tiba saka langit kaya kelelape bledek. Padha dieling. Kowe wis sakei panguwasa ngidek-idek ula lan kala jengking lan uga ngalahke kekuatane mungsuh. Ora eneng apa wae sing bakal nggawe cilakamu. Nanging, kowe aja padha bungah jalaran demit-demit manut marang kowe. Luwung padha bungao nek jenengmu wis ketulis nang swarga. Ing wektu kuwi, Gusti Yesus bungah tenan ing atine. Jalaran kebek karo Roh Suci. Dene terus matur kesuwun marang Gusti Allah ngomong, Bapakku, Gusti Allah langit lan bumi, aku matur kesuwun marang kowe. Awit kowe nyimpen perkara-perkara iki kanggo wong pinter lan sing duwe kaweruh, nanging mbok udharke kanggo wong sing cilik. Pancen kabeh iki mbok tindakke manut kekarepanmu lan senengmu dhewe. Sembarang kabeh wis dipasrahke marang aku karo Bapakku. Ora eneng wong sing ngerti anake Gusti Allah kuwi sapa. namung anake Gusti Allah dhewe sing ngerti. Lan ora eneng wong ngerti Gusti Allah bapake, kejaba anake, lan wong-wong sing wis dipilih karo anake, supaya kenal marang bapake. Gusti Yesus terus ngomong, nanging namung marang murid-muride, kowe pancen wong sing bejo banget. Awit kowe weruh perkara-perkara kuwi karo mripatmu dhewe. Awit padha ngerti yo. Oke nabi lan ratu padha kepingin weruh perkara-perkara sing kowe weruh. Nanging ora bisa. Uga padha kepingin krungu sing mbok rungokke. Nanging ora bisa. Ing sawijine dina, eneng guru kitab teko nang nggone Gusti Yesus arep ngeneng dekne. Wangi ngomong ini. Guru, aku kudu nglakoni apa bisane nopo urip langgeng? Gusti Yesus maur. Lanang wete kitab ketulis kepriye? Apa sing mbok waca nang kono? Guru kitab mau terus semaur ngene. Padha tresno marang Gusti Allahmu saatimu, sak nyawamu, nganggo saenenge kekuatanmu lan saenenge pikiranmu. Uga tresno marang pepadamu kaya enggonmu nresnani awakmu dhewe. Gusti Yesus ngomong, sauranmu kuwi pancen bener. Kuwi kudu mbok lakoni, lan kuwi bakal nampa urip langgeng. Nanging guru kitab mau, arep bener kedekne dhewe. Mulane terus takon marang Gusti Yesus. Lah, sing diarani pepadamu kuwi sakjane sapa ta? Gusti Yesus nyauri pitakonan kuwi ngene. Eneng sawijining wong, medun saka kutha Yerusalem, arep nang kutha Yeriko. Nang dalan, wonge dirampok maling, terus digebuki pisan, sampai setengah mati, terus ditinggal nang dalan. Dilalayan yang imam liwat dalan kono. Nanging kadung dekne weruh wong sing dirampok mau, malah terus melipir nyimpangi wonge. Uga eneng wong Levi liwat kono, nanging uga dekne nyimpangi wonge. Terus eneng wong Samaritan sing lelungan, liwat dalan kono. Dekne weruh wong sing dirampok mau, terus melas banget. Wongi terus diparani, tatune terus diusapi anggur, lan dilengani, terus diperban. Sawise kuwi, wongi terus ditumpake kimare dekne, terus digawa nang omah penginepan, lan dirumati nang kono. Ing esuke, wong Samaritan mau ngekei duit marang sing duwe omah, cukup kanggo ngrumati wongi sedina rong dina, karo ngomong, wong iki dirumatke sing apik. Nek aku balik, ongkos-ongkos liyane bakal tak bayar kabeh. Gusti Yesus terus nutup tembunge nganggo pitakonan ngene marang guru kitab mau. Miturut pinemumu, wong telu mau, sing endi sing dadi pepadane wong sing dirampok mau? Guru kitab mau semaure, ya wong sing melas marang wonge. Gusti Yesus terus ngomong, bener kowe. Kono dilakoni ngono uga. Ing sakwijine dina, Gusti Yesus lan murid-muride teka ning sakwijine desa. Ning kono, eneng wong wedok jenenge Martha. Martha ngampirke Gusti Yesus ning omahe. Martha duwe adik sing jenenge Maria. Maria njagong nyedhuki Gusti Yesus, ngrungokke piwulange. Nanging Martha ribut banget ngladeni dayo-dayoe. Martha terus moro ning gone Gusti Yesus ngomong, Gusti, mbok disawang to, adikku ora weruh nek aku njamut gawe ijen. Mbok diomongi kongkon ngrewangi aku. Gusti Yesus semaur, Martha, Martha, kowe kuwi repot mikirke barang pirang-pirang. Nanging sing perlu kuwi namung siji. Malah Maria wis milih perkara sing apik dhewe, sing ora bakal karebut sangka dekne.